Zümer Suresi Necm 227. Bu kitabın indirilmesi en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapan Allah'tandır. Şüphesiz ki biz bu kitabı sana gerçekle indirdik. Öyleyse dini sadece onun için arındırarak Allah'a kulluk et. Dikkatli olun. Halis din sadece Allah'a aittir. Onun aslarından bir takım yardımcı, yol gösterici, koruyucu, yakınlar edinenler, Allah'ın aslarından edindiğimiz yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsın diye biz onlara tapıyoruz. Şüphesiz kendilerinin ayrılığa, anlaşmazlığa düşüp durdukları şeylerde onların arasında Allah hüküm verecektir. Şüphesiz Allah, yalancı ve çok nankörün ta kendisi olan kişilere kılavuzluk etmez. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, kesinlikle oluşturacağından dileyeceğini seçecekti. O bundan arınıktır. O bir tek kahredici Allah'tır. Bir tek kahredici Allah, gökleri ve yeri hak ile oluşturdu. Geceyi gündüzün üstüne bürüyor, gündüzü de gecenin üstüne bürüyor. Güneşi ve ayı yararınızda olan yapı ve işleyişte yaratarak hizmetinize sunmuştur. Hepsi de adı konmuş bir süre sonuna akıp gitmektedir. İyi bilin ki o çok güçlü ve çok bağışlayıcıdır. O sizi tek bir nefisten oluşturdu. Sonra ondan eşini yaptı ve sizin için hayvanlardan 8 eş indirdi. Sizi annelerinizin karınlarında 3 karanlık içinde oluşturuluştan sonra bir oluşturuluşla meydana getiriyor. İşte bu sahiplik, yönetim yalnız kendisinin olan Rabbiniz Allah'tır. Ondan başka ilah diye bir şey yoktur. Öyleyse nasıl oluyor da çevriliyorsunuz? Eğer küfredecek, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedecek, iyilik bilmezlik edecek olursanız, biliniz ki şüphesiz Allah size hiçbir ihtiyacı olmayandır. Ve O kulları için küfre, kendisinin ilahlığının ve Rabbinin bilerek reddedilmesine, nankörlüğe rıza göstermez. Ve eğer kendinize verilen nimetlerin karşılığını öderseniz, sizin için ona razı olur. Hiçbir taşıyıcı bir başkasının yükünü çekmez. Sonra dönüşünüz yalnızca Rabbinizedir. Böylece yapmış olduklarınızı size haber verecektir. Şüphesiz O, sinelerin özünde saklı olanı iyi bilendir. Necm 228. İnsana bir sıkıntı dokunduğu zaman bütün gönlünü ona vererek Rabbine yakarır. Sonra kendisine tarafından bir nimet lütfedildiği zaman da önceden ona yakardığı hali unutur da Allah'ın yolundan saptırmak için ona ortaklar oluşturur. De ki, küfrünle Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedişinle biraz yararlan. Şüphesiz sen ateşin ashabındansın. Ya da gece saatlerinde kalkan, boyun eğip teslimiyet göstererek, dikelerek, ahiretten çekinerek daima saygıda duran ve Rabbinin rahmetini uman o kimse öyle yapmayan gibi midir? De ki, hiç bilen kimseler ve bilmeyen kimseler eşit olur mu? Kesinlikle sadece temiz akıl sahibi olanlar öğüt alırlar, gereği gibi düşünürler. De ki, ey iman etmiş olan kullar, Rabbinizin koruması altına girin. Bu dünyada iyilik, güzellik yapanlara bir güzellik vardır. Şüphesiz Allah'ın yeryüzü geniştir. Ancak sabredenler ödüllerini hesapsız tas tamam alacaklardır. De ki, ben kesinlikle dini yalnızca kendisine özgü kılarak Allah'a kulluk etmekle emrolundum. Ve bana Müslümanların ilki olmam için emir verildi. De ki, şüphesiz Rabbime karşı gelirsem büyük günün azabından korkarım. De ki, dinimi yalnız kendisine arındırarak Allah'a kulluk ediyorum. Buna rağmen siz onun aslarından dilediğinize kulluk yapınız. De ki, şüphesiz asıl kaybedenler kıyamet gününde kendilerini ve ailelerini ve yakınlarını kayba uğratanlardır. Dikkatli olun. İşte bu apaçık bir kaybın ta kendisidir. Onların üstlerinden ateşten tabakalar, altlarından da tabakalar vardır. İşte Allah kullarını bununla korkutuyor. Ey kullarım, benim korumam altına girin. Ve tağuta kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a yönelen kimseler kendileri için müjde olanlardır. Haydi müjdele sözü dinleyip de en güzeline uyan kullarımı. İşte onlar Allah'ın kendilerine doğru yol kılavuzu verdiği kimselerdir. Ve işte onlar kavrama yeteneği, temiz akıl sahibi olanların ta kendileridir. Peki üzerine azap kelimesi hak olmuş kimse de mi? Artık ateşteki o kimseyi sen mi kurtaracaksın? Lakin Rablerinin koruması altına girmiş olan o kişiler, kendileri için Allah'ın vaadi olarak altlarından ırmaklar akan kat kat köşkler olanlardır. Allah vaadinden caymaz. Sen şüphesiz Allah'ın gökten bir su indirip de onu bir yoluyla yeryüzündeki pınarlara koyduğunu, sonra onunla renkleri değişik bir ekin çıkardığını, sonra onun olgunlaşıp da senin onu sararmış gördüğünü, sonra da onu bir çöpe çevirdiğini görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Şüphesiz bunda kavrama yeteneği olanlar, temiz akıl sahipleri için kesinlikle bir öğüt, hatırlatma vardır. Peki, Allah kimin göğsünü İslam'a açarsa, o zaman o Rabbinden bir ışık üzerinde olmaz mı? Öyleyse Allah'ı anmaya karşı kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Allah, sözün en güzeline benzeşen anlamlı olarak ikişerli bir kitap halinde indirmiştir. Ondan Rablerine saygısı olanların tüyleri ürperir. Sonra derileri ve kalpleri Allah'ın anılmasına karşı yumuşar. İşte bu Allah'ın rehberidir. Allah onunla dilediğini kılavuzlar. Her kimi de Allah şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösteren biri yoktur. Peki kıyamet günü şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlara kazanmış olduğunuzun karşılığını tadın denilmişken, kendini azabın kötülüğünden korumaya çalışan kimse mi daha hayırlıdır, yoksa kıyamet günü güven içinde gelecek kişi mi? Onlardan önceki kimseler yalanladılar da kendilerine düşünemedikleri yönden azap geliverdi. Sonra da Allah onlara basit dünya hayatında rüsvalığı tattırdı. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilir olsalardı. Ve andolsun ki biz düşünüp öğüt alsınlar diye pürüzsüz Arapça bir okuma olarak Allah'ın koruması altına girsinler diye bu Kur'an'da insanlar için her türlüsünden örnek verdik. Allah çekişip duran bir takım ortakları olan bir adamla yalnız bir kişiye bağlı selamet içinde olan bir adamı örnek verdi. Bu ikisinin hali hiç eşit olur mu? Tüm övgüler Allah'ındır. Başkası övülemez. Aksine olarak onların çoğu bilmezler. Şüphesiz sen kesinlikle öleceksin. Şüphesiz onlar da kesinlikle öleceklerdir. Sonra şüphesiz siz kıyamet gününde Rabbinizin huzurunda tartışacaksınız. Öyleyse Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalanlayandan daha yanlış, kendi zararlarına iş yapan kim olabilir? O kafirler Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenler için cehennemde bir sığınak yok mu? Ve doğruyu getiren ve onu tasdik eden kişi, işte onlar Allah'ın koruması altına girmiş olan kişilerin ta kendileridir. Onlar için Rableri nezdinde diledikleri şeyler vardır. İşte bu, Allah'ın onların önceden yaptıklarının en kötüsünü örtmesi, işlemekte bulunduklarının en güzeline, ecirlerini karşılık olarak vermesi için iyilik, güzellik üretenlerin karşılığıdır. Allah kuluna kâfi değil midir? Onlar ise seni, onun aslarından kimselerle korkutuyorlar. Ve Allah kimi şaşırtırsa artık ona kılavuz olan biri yoktur. Kime de Allah kılavuz olursa artık onu da şaşırtan biri yoktur. Allah çok güçlü, suçluyu yakalayıp cezalandırarak adalet sağlayan değil midir? Ve sen gerçekten onlara o gökleri ve yeri kim oluşturdu diye sormuş olsan kesinlikle Allah diyeceklerdir. De ki, öyleyse Allah'ın aslarından çağırdıklarınızı hiç düşündünüz mü? Eğer Allah bana bir zarar vermek istediyse, onlar onun zararını giderebilen kimseler midirler? Yahut bana bir rahmet dilediyse, onlar onun rahmetini engelleyebilen kimseler midirler? De ki, Allah bana yeter. Sonucu bırakanlar, yalnızca ona sonucu bıraksınlar. De ki, ey toplumum, siz bulunduğunuz yer üzere çalışın. Şüphesiz ben de çalışan biriyim. Artık kendisini rüsva edecek azabın kime geleceğini ve kalıcı bir azabın kimin üzerine yerleşeceğini yakında bileceksiniz. Şüphesiz biz bu kitabı sana insanlar için hak ile indirdik. O halde kim kılavuzlandığı doğru yolu bulduysa artık kendi lehinedir. Kim de saptıysa artık sırf kendi aleyhine olarak sapar. Ve sen onların üzerine onları ayakta tutan bir sorumlu değilsin. Allah o nefisleri ölmeleri sırasında onlara geçmişte yaptıklarını ve yapması gerekirken yapmadıklarını bir bir hatırlatır. Ölmeyenleri de uyuduklarında artık haklarında ölüm gerçekleştirdiklerini alıkoyar. Diğerlerini de adı konmuş bir süre sonuna kadar salıverir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için nice alametler, göstergeler vardır. Yoksa onlar Allah'ın aslarından bir takım destekçi, yardımcı, torpilciler mi edindiler? De ki, onlar hiçbir şeye güç yetiremez ve akıl erdiremezse de mi böyle yapacaksınız? De ki, bütün yardım, destek, kayırma Allah'ındır. Göklerin ve yerin mülkü yalnızca O'nundur. Sonra yalnızca O'na döndürülürsünüz. Ve Allah bir tek olarak anıldığı zaman ahirete inanmayan kişilerin yürekleri burkulur da O'nun aslarından olan kimseler anıldığı zaman derhal yüzleri gülüverir. De ki, ey göklerin ve yerin yoktan yaratıcısı, parçalayıcısı, görülmeyeni, duyulmayanı, sezilmeyeni, geçmişi, geleceği ve varlıkların akıl ve duyularla gözlenenlerini bilen Allah'ım! Kulların arasında çekişip durdukları o şeyler hakkında sen hüküm vereceksin. Ve eğer bütün yeryüzündekiler ve onunla birlikte bir o kadarı da şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan o kişilerin olsaydı, kıyamet günü azabın kötülüğünden kurtulmak için onu kesinlikle kurtulmalık verirlerdi. Ve onların hiç hesaba katmadıkları şeyler Allah tarafından onlar için meydana çıkarılır. Ve kazandıklarının kötülükleri onlar için meydana çıkmış ve kendisiyle alay edip durdukları şeyler kendilerini çepeçevre sarmıştır. İşte insana bir sıkıntı dokunuverince bize yalvarır. Sonra kendisine tarafımızdan bir nimet bahşettiğimiz zaman da o bana bir bilgi üzerine verildi der. Aslında verilen nimetler bir imtihan aracıdır. Velakin onların çoğu bilmezler. Gerçekten o bana bir bilgi üzerine verildi sözünü bunlardan önceki kimseler de söyledi de kazandıkları şeyler kendilerine yarar sağlamadı. Sonunda kazandıkları şeylerin kötülükleri kendilerine isabet etti. Şunlardan şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapmış olan o kimseler, onların da kazandıkları şeylerin kötülükleri kendilerine isabet edecektir. Ve onlar aciz bırakanlar değildir. Hala şüphesiz Allah'ın rızkı dilediğine yaydığını ve ölçülendirdiğini bilmediler mi? Şüphesiz bunda iman edecek bir toplum için kesinlikle nice alametler, göstergeler vardır. De ki, ey nefislerine karşı sınırı aşmış olan kullar, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz Allah günahları tümden bağışlar. Şüphesiz O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ve size azap gelmeden önce Rabbinize yönelin ve O'na teslim olun. Sonra yardım edilmezsiniz. Ve ansızın azap gelmeden kişinin Allah'ın yanında yaptığım ölçüsüzlüklerden dolayı yazık bana. Doğrusu ben alay edenlerdendim demesinden yahut Allah bana doğru yolu gösterseydi herhalde ben Allah'ın koruması altına girmiş kimselerden olurdum demesinden veya azabı gördüğü zaman bana bir geri dönüş olsaydı da ben de o iyilik, güzellik üretenlerden olsaydım demesinden önce Rabbinizden size indirilenin en güzelini izleyin. Tam tersi, sana ayetlerim geldi de sen onları hemen yalanladın, büyüklük tasladın ve kafirlerden Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerden oldun. Ve o kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyen kişileri yüzleri kararmış olarak göreceksin. Kibirlenenler için cehennemde yer yok mu? Allah'ın koruması altına girmiş olan kişileri de Allah başarıları sebebiyle korunaklarında kurtarır. Onlara fenalık dokunmaz ve onlar üzülmezler de. Allah her şeyin oluşturucusudur. O her şeyin belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayanıdır. Bütün göklerin ve yerin anahtarları yalnızca O'nundur. Allah'ın ayetlerini örtbas eden kimseler, işte onlar zarara uğrayanların ta kendileridir. De ki, buna rağmen siz bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi emrediyorsunuz ey cahiller? Ve andolsun ki sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi. Andolsun ki eğer ortak koşarsan amelin kesinlikle boşa gidecek ve kesinlikle kaybedenlerden olacaksın. Onun için tam aksine yalnız Allah'a kulluk et ve sahip olduğu nimetlerin karşılığını ödeyenlerden ol. Ve onlar Allah'ı hakkıyla takdir etmediler, değerlendirme yapamadılar. Ve yeryüzü kıyamet günü onun avucundadır. Gökler de onun kudretiyle dürülmüştür. O, onların ortak koştuklarından arınık ve çok yücedir. Ve sura üflenmiştir de, Allah'ın dilediği hariç, göklerde kim var, yerde kim varsa çarpılıp yıkılıvermiştir. Sonra ona başka bir daha üflenmiştir de, onlar kalkmışlar, karşıda bakıp duruyorlar. Ve yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanmış, kitap konulmuş, peygamberler ve tanıklar getirilmiş ve aralarında hak ile karar verilmiştir ve onlara haksızlık edilmez. Ve Allah ne amel yaptıysa herkese karşılığını kesinlikle tam olarak ödeyecek ve Allah onların yaptıklarını en iyi şekilde bilendir. Ve kafirler Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olanlar kesinlikle bölük bölük cehenneme sevk olunacak. Sonunda oraya vardıklarında kapıları açılacak ve onun bekçileri onlara, içinizden size Rabbinizin ayetlerini okuyan, bu gününüzle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran elçiler gelmedi mi diyecekler. Onlar, evet geldi diyecekler. Velakin kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden üzerine azap kelimesi hak oldu. Sürekli olarak içinde kalmak üzere girin cehennemin kapılarından denildi. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Rablerine karşı Allah'ın koruması altına girmiş olan kişiler de kesinlikle cennete bölük bölük sevk edilecek. Sonunda oraya vardıkları, kapılara açıldığı ve bekçileri onlara "Selam sizlere, tertemiz geldiniz" dediği zaman sonsuz olarak içinde kalmak üzere "Hadi oraya girin" denilecek. Onlar da "Tüm övgüler bize vaadini doğru çıkaran ve bizi bu arza varis yapan ve cennette bizi istediğimiz yerde konup göçürten o Allah'adır" dediler. İşte çalışanların ödülü ne güzeldir. Ve sen evrendeki tüm güçleri en büyük tahtın bir kenarından dolaşanlar olarak Rablerinin övgüsüyle birlikte Allah'ı noksan sıfatlardan arındırdıklarını görürsün. Ve onların aralarında ödül, ceza hak ile gerçekleştirilmiştir. Ve tüm övgüler alemlerin Rabbi Allah'adır denilmektedir. Mü'min Suresi Necm 229 Ha Mim. Bu kitabın indirilişi çok güçlü, en iyi bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı çok çetin olan, bol nimet, ikram sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah diye bir şey yoktur. Dönüş yalnızca O'nadır. Allah'ın ayetleri hakkında sadece kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş kimseler tartışır. O halde onların beldeler içinde dönüp dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh toplumu ve onlardan sonraki bir takım karşıt grup yalanladı. Her ümmet kendi elçilerini yakalamak için girişimde bulundu. Onunla hakkı batılla iptal etmek için mücadele ettiler. Ben de onları yakalayıverdim. İşte azabım nasıl oldu? Ve işte böylece kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan o kimseler üzerine Rabbinin "Şüphesiz onlar ateşin ashabıdır" sözü hak oldu. Necm 230. En büyük tahtı taşıyan, bir de en büyük tahtın dış kenarından olan kimseler, Rablerinin övgüsüyle birlikte kendisini noksan sıfatlardan arındırırlar ve ona inanırlar. İman etmiş kimseler için bağışlanma dilerler. "Rabbimiz, sen rahmetle bilgice her şeyi kuşattın. Onun için tövbe eden ve senin yoluna uyan kimseleri bağışla ve onları cehennemin azabından koru. Rabbimiz, onları ve onların atalarından, zevcelerinden ve soylarından salih olan kimseleri kendilerine vaat ettiğin adn cennetlerine girdir. Şüphesiz sen en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olan ve en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapanın ta kendisisin. Onları kötülüklerden de koru. Ve sen her kimi kötülüklerden korursan, artık o gün elbette ona rahmet etmişsindir. İşte bu büyük kurtuluşun ta kendisidir. Necm 231. Şüphesiz kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan o kimselere seslenir. Elbette Allah'ın buğzu, kendinize buğzunuzdan daha büyük. Zira siz imana davet olunurdunuz da küfrederdiniz. Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeder dururdunuz. Kafirler dediler ki, "Rabbimiz, sen bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilttin. Artık günahlarımızı itiraf ettik. Şimdi çıkışa bir yol var mı? İşte bu şu sebeptendir. Siz bir ve tek olarak Allah'a davet edildiğiniz zaman küfrettiniz, inanmadınız. Ona ortak koşulunca da inandınız. Artık hüküm o çok yüce ve çok büyük Allah'ındır. Necm 232. Allah size alametlerini, göstergelerini gösteren, sizin için gökten bir rızık indirendir. Ve ancak gönülden yönelenler öğüt alırlar. Öyleyse kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenler hoşlanmasa da, dini sadece kendisine ait kılarak Allah'a dua edin. O, dereceleri yükseltendir. En büyük tahtın, en yüksek mevkiin sahibidir. O, buluşma günü hakkında uyarmak için kendi emrinden, kendi işinden olan vahyi kullarından dilediğine bırakır. O buluşma günü onlar meydana çıkarlar. Kendilerinden hiçbir şey Allah'a karşı gizli kalmaz. Bugün mülk kimindir? Sadece tek ve kahredici olan Allah'ındır. Bugün her kişi kazandığının karşılığını alacaktır. Bugün haksızlık diye bir şey yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çok çabuk görendir. Yaklaşan gün hakkında da onları uyar. O zaman kalpler yutkunarak, dehşetten ürpererek gırtlaklara dayanmıştır. Şirk koşmak suretiyle yanlış, kendi zararlarına iş yapan kimse için ne sıcak bir dost vardır ne de itaat edilecek bir destekçi, yardımcı, iltimasçı. Allah gözlerin hainliğini ve göğüslerin gizlediğini bilir. Ve Allah hakkı gerçekleştirir. Onların, onun aslarından yalvardıkları kimseler hiçbir şeyi gerçekleştiremezler. Şüphesiz Allah en iyi işitenin, en iyi görenin ta kendisidir. Necm 233. Onlar yeryüzünde gezmediler mi ki kendilerinden önceki kişilerin sonları nasıl olmuş görsünler? Onlar yeryüzünde kuvvetçe ve eserce kendilerinden daha çetindiler. Yine de Allah onları günahları sebebiyle alıverdi. Ve kendileri için Allah'tan koruyan biri olmadı. İşte bu şu sebepledir. Kendilerine elçileri apaçık delillerle geliyorlardı da onlar küfrettiler, inanmadılar. Bunun üzerine Allah da kendilerini alıverdi. Şüphesiz o güçlüdür, cezalandırması çok çetindir. Necm 234. Andolsun ki Musa'yı Firavun'a, Haman'a ve Karun'a ayetlerimizle ve açık bir delille elçi olarak gönderdik de onlar, bu bir sihirbaz, büyük bir yalancıdır dediler. Böylece Musa, katımızdan kendilerine bir hak ile geldiği zaman onlar, Musa'yla birlikte iman etmiş kişilerin oğullarını katledin, eğitimsiz, öğretimsiz bırakıp niteliksiz bir kitle oluşturarak güçsüzleştirin, kadınlarını ise sağ bırakın dediler. Kafirlerin, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerin düzeni boşa çıkmakta olandan başkası da değildir. Ve Firavun, bırakın beni, öldüreyim Musa'yı, o da Rabbini çağırsın. Şüphesiz ben onun sizin dininizi değiştirmesinden veyahut yeryüzünde kargaşa çıkarmasından korkuyorum dedi. Musa da, şüphesiz ben hesap gününe inanmayan her kibirliden benim Rabbim ve sizin Rabbinize sığınırım dedi. Ve Firavun ailesinden imanını saklayan bir baba yiğit adam, bir adamı Rabbim Allah dediği için öldürecek misiniz? Halbuki o kesinlikle size Rabbinizden delillerle gelmiştir. Ve eğer o bir yalancıysa bir bakarsın ki onun yalanı kendi aleyhine oluvermiştir. Ve eğer doğruysa size yaptığı tehditlerin bir kısmı size isabet eder. Şüphesiz Allah aşırı giden bir yalancı kişiye kılavuz olmaz. Ey toplumum! Yeryüzünde açığa çıkmış olarak bugün yönetim sizindir. Peki eğer gelecek olursa Allah'ın hışmından bizi kim yardım edip kurtarır dedi. Firavun, ben size görüşümden başkasını göstermiyorum. ve ben sadece size reşitliğin, akıllı olmanın yoluna kılavuzluk ediyorum dedi. Yine iman etmiş olan kimse, ey toplumum, şüphesiz ben sizin hakkınızda Ahsab'ın günü benzerinden, Nuh toplumunun, Ad'ın, Semud'un ve daha sonrakilerin maceralarının benzerinden korkuyorum. Ve Allah kulları için bir haksızlık, yanlışlık istemez. Ey toplumum, şüphesiz ben size gelecek o çağrışma, bağırışma, kaçışma gününden, arkanıza dönüp kaçacağınız günden korkuyorum. Sizin için Allah'tan koruyan biri yoktur. Her kimi de Allah şaşırtırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur. Ve andolsun ki bundan önce size Yusuf delillerle gelmişti. O zaman da onun size getirdiği şeylerde şüphe edip durmuştunuz. Sonunda o öldüğünde de bundan sonra Allah asla elçi göndermez demiştiniz. Allah şu kendilerine gelmiş bir güç olmaksızın Allah'ın ayetleri, alametleri, göstergeleri hakkında mücadele eden, aşırı giden, şüpheci olan kişileri işte böyle şaşırtır. Bu durum Allah katında ve iman edenler yanında buğz olarak büyüktür. İşte Allah her böbürlenen zorbanın kalbi üzerine damga basar dedi. Ve Firavun, ey Haman, sebeplere, göklerin sebeplerine ulaşmam için bana bir kule yap da Musa'nın ilahının ne olduğunu anlayayım. Ve şüphesiz ben onun yalancı olduğu kanısındayım dedi. İşte böylece Firavun'a amelinin kötülüğü süslü gösterildi ve yoldan çıkarıldı. Ve Firavun düzeni yalnızca kayba zarara uğratıp acı çekme içindedir. Yine iman etmiş olan o kimse, ey toplumum, bana uyun ki size akıllı olmanın yoluna kılavuzluk edeyim. Ey toplumum, bu bayağı hayat ancak geçici bir kazanımdır. Ahiretse kesinlikle durulacak yurdun ta kendisidir. Her kim bir kötülük yaparsa, ona ancak yaptığının bir misliyle ceza verilir. Ve erkek veya kadın, her kim mümin olarak düzeltmeye yönelik iş işlerse, artık onlar orada hesapsızca rızıklanmak üzere cennete girerler. Yine, ey toplumum, bana ne oluyor ki siz beni ateşe davet ediyorken ben sizi kurtuluşa davet ediyorum? Siz beni Allah'a inanmamaya ve benim için hiç bilgi olmayan şeyleri ona ortak koşmaya davet ediyorsunuz. Ben ise sizi o güçlü ve çok bağışlayıcı olan Allah'a davet ediyorum. Hiç inkar edilemez ki gerçekten sizin beni kendisine davet ettiğiniz şey dünya ve ahirette kendisine bir çare olmayan şeydir. Ve şüphesiz dönüşümüz Allah'adır. Ve şüphesiz sınırı aşanlar cehennem ashabının ta kendileridir. Artık siz benim, sizin için söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ve ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz Allah, kullarını en iyi görendir dedi. Sonra Allah, o mümini onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu. Firavun'un yakınlarını ise azabın kötüsü ateş kuşattı. Onlar sürekli olarak ateşe arz olunurlar. Kıyamet kopacağı günse Firavun'un yakınlarını azabın en şiddetlisine sokun. Necm 235. Ve onlar ateş içinde birbirleriyle tartışırlarken zayıf olanlar büyüklük taslayanlara şüphesiz bizler size uyan kimselerdik. Şimdi siz bizden ateşten bir bölümü savabiliyor musunuz dediler. Büyüklük taslayanlar şüphesiz hep onun içindeyiz. Şüphesiz Allah kullar arasında hükmünü vermiştir dediler. Ve ateş içindeki kimseler cehennem bekçilerine Rabbinize dua edin de bir gün olsun bizden azaptan biraz hafifletsin dediler. Bekçiler size elçileriniz açık kanıtları getirmediler miydi diye sorarlar. Onlar evet getirmişlerdi derler. Bekçiler öyleyse kendiniz yakarın derler. Kafirlerin Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerin yakarması sadece şaşkınlıktadır, boşa çıkmıştır. Necm 236. Şüphesiz biz elçilerimize ve iman etmiş kişilere şu basit dünya yaşamında ve şahitlerin kalktığı, şahitlik edecekleri günde kesinlikle yardım ederiz. O gün şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan kimselere özür dilemeleri yarar sağlamaz. Ve onlara dışlanarak mahrum bırakılma vardır. Yurdun en kötüsü de onlar içindir. Ve andolsun ki biz, temiz akıl sahiplerine bir yol gösterici ve bir hatırlatma olmak üzere Musa'ya yol gösterme verdik ve İsrailoğullarına o kitabı miras bıraktık. O halde sabret, şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Günahın için affedilme iste. Sürekli olarak Rabbinin övgüsüyle birlikte kendisini tüm noksanlıklardan arındır. Şüphesiz kendilerine gelmiş kesin bir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri, alametleri, göstergeleri hakkında mücadele edenler, onların göğüslerinde ancak yetişemeyecekleri bir kibir vardır. Sen hemen Allah'a sığın. Şüphesiz O en iyi işiten ve en iyi görendir. Elbette göklerin ve yerin oluşturulması insanların oluşturulmasından daha büyüktür ama insanların çoğu bilmiyorlar. Ve kör ile gören eşit olmaz. İman etmiş ve düzeltmeye yönelik işler yapmış olanlar ve kötülük yapanlar da eşit değildir. Ne kadar da az düşünüyorsunuz. Şüphesiz o kıyamet kopuş anı elbette gelecektir. Onda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu inanmıyorlar. Ve sizin Rabbiniz, bana yalvarın, dua edin ki size karşılık vereyim. Şüphesiz bana kulluk etmekten büyüklenen kimseler yakında horlanmış olarak cehenneme gireceklerdir, dedi. Allah, içinde dinlenesiniz diye geceyi, göz açıcı bir aydınlık olarak da gündüzü sizin için ayarlayandır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı bir armağan sahibidir. Velakin insanların çoğu verilen nimetlerin karşılığını ödemezler. İşte her şeyin oluşturucusu Rabbiniz Allah budur. Ondan başka ilah diye bir şey yoktur. O halde nasıl oluyor da döndürülüyorsunuz? İşte Allah'ın ayetlerini bile bile inkar eden kimseler böyle çevriliyorlar. Allah sizin için yeryüzünü bir karargah, göğü de bir bina yapan, size şekil veren ki şekillerini ne de güzel vermiştir ve sizi temiz şeylerden rızıklandırandır. İşte O Rabbiniz Allah'tır. İşte alemlerin Rabbi olan Allah ne cömerttir. O diridir, ondan başka ilah diye bir şey yoktur. Bu nedenle dini sadece onun için arındıranlardan olarak ona dua edin. Tüm övgüler yalnız alemlerin Rabbi Allah'adır. Başkası övülemez. De ki, bana Rabbimden apaçık deliller geldiği zaman, şüphesiz ben sizin Allah'ı bırakıp da o taptıklarınıza kulluk yapmaktan kesinlikle men edildim. Ve ben alemlerin Rabbine teslim olmamla emrolundum. O, sonra güçlü kuvvetli bir çağa erişmeniz, sonra da ihtiyarlar olmanız, adı konmuş bir süreye ermeniz ve de aklınızı kullanmanız için sizi bir topraktan, sonra bir nutfeden, sonra bir embriyondan oluşturandır. Sonra o sizi zayıf, ufak tefek bir çocuk olarak çıkarır. Sizden kimi de daha önce vefat ettiriliyor, geçmişte yaptıklarınız ve yapmanız gerekirken yapmadıklarınız bir bir hatırlatılıyor. O yaşatır ve öldürür. Artık o, bir emir gerçekleştirince artık ona sadece ol der de o hemen olur. Necm 237. Allah'ın ayetleri üzerinde tartışanları görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Nasıl da döndürülüyorlar? Kitabı ve elçilerimize gönderdiklerimizi yalanlayanlar elbette ileride boyunlarında halkalar ve zincirler olarak kaynar suya sürülüp sonra ateşte yakılırlarken bileceklerdir. Sonra onlara Allah'ın aslarından ortaklar koştuğunuz şeyler nerededir denir. Onlar bizden kaybolup gittiler. Aslında biz zaten önceleri hiçbir şeye yakarmıyorduk derler. İşte Allah kafirleri, kendisinin ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenleri böyle saptırır. İşte bu, yeryüzünde haksız yere şımarmanız ve böbürlenmenizden ötürüdür. Orada sürekli kalmak üzere cehennem kapılarına girin. İşte büyüklenenlerin durağı ne de kötüdür. Necm 238. Artık sen sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Artık onlara yapıp durduğumuz tehdidin bir kısmını sana göstersek de veya seni vefat ettirsek, geçmişte yaptıklarını ve yapman gerekirken yapmadıklarını bir bir hatırlattırsak da onlar yalnızca bize döndürüleceklerdir. Ve andolsun ki biz senin önünden nice elçiler gönderdik. Onlardan kimini sana anlattık, onlardan kimini de anlatmadık. Hiçbir elçi Allah'ın izni, bilgisi olmaksızın bir alamet, gösterge getiremez. Artık Allah'ın emri gelince de hak ile gerçekleştirilir. Batılcılar işte burada kayba, zarara uğrayıp acı çektiler. Necm 239. Allah onlardan bir kısmına binesiniz diye sizin için hayvanları yaratan, ayarlayandır. Onların bir kısmından da yiyorsunuz. Ve sizin için onlarda daha nice menfaatler vardır. Ve Allah onların üzerinde gönüllerinizdeki bir arzuya erersiniz diye hayvanları yaratandır, ayarlayandır. Ve siz onlar üzerinde ve gemiler üzerinde taşınırsınız. Ve Allah size alametlerini, göstergelerini gösteriyor. Peki şimdi Allah'ın alametlerinin, göstergelerinin hangisini tanınmaz hale getirirsiniz? Necm 240. Daha yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuş bir bakmazlar mı? Onlar kendilerinden hem daha çok hem de kuvvetçe ve yeryüzündeki eserlerinin sağlamlığı bakımından daha çetindiler. Öyleyken o kazandıkları şeyler kendilerine yarar sağlamadı. Ne zamanki elçileri onlara açık delillerle geldi, kendilerinde bulunan bilgiden dolayı şımarıklık etmişlerdi. Halbuki o, alay ettikleri şey onları kuşatmıştı. Sonra da ne zaman hışmımızı gördüler, Allah'ın birliğine inandık ve ona ortak koştuğumuz şeyleri kabul etmedik dediler. Ama hışmımızı gördükleri zamanki imanları kendilerine yarar sağlayacak değildi. Allah'ın kulları hakkındaki sürüp giden tutumu. İşte kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kimseler, burada kaybettiler, zarara uğradılar. Fussilet Suresi Necm 241 Ha-Mim Arapça bir Kur'an, müjdeleyici ve uyarıcı olarak bilen bir toplum için ayetleri ayrıntılı olarak açıklanmış, bölüm bölüm ayrılmış, yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden, engin merhamet sahibi Allah'tan indirilmiş bir kitap. Buna rağmen onların çoğu yüz çevirmişlerdir. Artık onlar kulak vermezler. Ve onlar, bizi kendisine çağırdığın şeye karşı kalplerimiz bir örtü, zırh içindedir. Kulaklarımızda bir ağırlık, bizimle senin aranda da bir perde vardır. Artık sen yapabileceğini yap, biz de gerçekten yapıyoruz dediler. De ki, ben sadece sizin gibi bir beşerim. Bana sizin ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyediliyor. O nedenle ona dosdoğru yönelin ve ondan bağışlanma dileyin. Ve zekatı, vergiyi vermeyen ve ahireti bilerek reddeden o kimselerin, inanmayanların ta kendileri olan ortak koşanların vay haline. Şüphesiz ki iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapanlar, kendileri için bitmez, tükenmez, başa kakılmaz ecir olanlardır. Necm 242 De ki, siz yeryüzünü iki evrede oluşturanı gerçekten örtüp duracak mısınız, inanmayacak mısınız? Bir de ona eşler koşuyorsunuz, o alemlerin Rabbidir. Ve o, yeryüzünün içinde sabit dağlar yerleştirdi. Orada bereketler meydana getirdi. Orada araştırıp isteyenler için eşit olarak ayrım yapılmadan rızıkları dört evrede ayarladı. Sonra duman halinde bulunan göğe yerleşti, egemenlik kurdu da ona ve yeryüzüne isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de biz isteyerek geldik dediler. Böylece Allah onları iki evrede yedi gök olmak üzere gerçekleştirdi ve her göğün kendi işini içine yükledi. Biz en yakın göğü kandillerle ve korumayla süsledik. İşte bu en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olanın, çok iyi bilenin ayarlamasıdır. Necm 243. Buna rağmen onlar yine yüz çevirirlerse hemen de ki, ben sizi Ağd ve Semud'un yıldırımının benzeri bir yıldırıma karşı uyardım. Hani onlara Allah'tan başkasına kulluk etmeyin diye önlerinden, arkalarından, her yanlarından elçiler gelmişti. Onlar eğer Rabbimiz isteseydi kesinlikle melekler indirirdi. Bu yüzden biz kendisiyle gönderilmiş olduğunuz şeyleri kesinlikle bilerek reddedenleriz, inanmayanlarız dediler. Ada gelince de onlar yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve güç bakımından bizden daha çetin kim vardır dediler. Onlar şüphesiz kendilerini oluşturan Allah'ın güç olarak kendilerinden daha çetin olduğunu görmediler mi? Ve onlar bizim ayetlerimizi bile bile inkar ediyorlardı. Bu yüzden biz de onlara bu en basit dünya hayatında rezillik azabını tattırmak için o uğursuz günlerde dondurucu bir kasırga gönderdik. Ahiret azabıysa elbette daha çok rezil edicidir. Onlara yardım da edilmez. Semud'a gelince, işte biz onlara doğru yolu gösterdik. Fakat onlar körlüğü doğru yol üzerine sevip tercih ettiler. Bunun üzerine kazandıkları şeyler sebebiyle alçaltıcı azabın yıldırımı onları yakalayıverdi. Ve biz iman etmiş kimseleri ve Allah'ın koruması altına girmiş olan kimseleri kurtardık. Necm 244. Ve Allah'ın düşmanlarının bir araya getirilip toplandıkları gün artık onlar ateşe dağıtılırlar. Sonunda oraya geldiklerinde onların işitme, görme duyuları ve derileri yaptıkları şeylerle ilgili kendi aleyhlerinde şahitlik ederler. Ve onlar kendi derilerine niye aleyhimize şahitlik ettiniz dediler. Onlar dediler ki her şeyi konuşturan Allah bizi konuşturdu ve sizi ilk defa O oluşturdu ve O'na döndürülmektesiniz. Siz işitme, görme duyularınız ve derileriniz aleyhinize şahitlik eder diye gizlenmiyordunuz. Velakin yapmakta olduklarınızdan birçoğunu Allah'ın bilmeyeceğine inandınız. İşte sizin bu inancınız, Rabbiniz hakkında beslediğiniz inancınız sizi bir yıkıma uğrattı. Böylelikle zarara, kayba uğrayıp acı çekenlerden oldunuz. Şimdi eğer onlar direterek ortak koşma inancını yalanlamayı sürdürürlerse artık onlar için konaklama yeri ateştir. Ve eğer özür bildirmeye çalışsalar onlar özrü kabul edilecek kimseler değildirler. Ve biz onlara bir takım yaştaşlarını, iblislerini kabuk gibi üzerlerine kaplattık. Onlar da önlerinde ve arkalarında tüm çevrelerinde olanları kendilerine süslü gösterdiler. Gelmiş geçmiş herkesten, kendilerinden önce gelip geçmiş ümmetlerde yürürlükte olan söz onların üzerine hak oldu. Şüphesiz onlar zarara, kayba uğrayıp acı çeken kimseler idiler. Necm 245. Ve kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler, üstün gelmeniz için bu Kur'an'ı dinlemeyin. Onun içinde anlamsız şeyler yapın, anlaşılmasını her türlü yolla engelleyin dediler. Artık biz kesinlikle kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş kimselere şiddetli bir azap tattıracağız. Ve kesinlikle onlara yaptıkları amellerin en kötüsünü karşılık olarak vereceğiz. İşte bu, Allah'ın düşmanlarının cezasıdır, ateştir. Ayetlerimizi bile bile inkar eden kimseler olduklarına ceza olarak onlar için orada sonsuzluk yurdu vardır. Ve o kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan o kişiler, Rabbimiz, bildiğimiz bilmediğimiz herkesten bizi doğru yoldan saptıranları bize göster. Onlar en aşağıdakilerden olsunlar diye biz onları ayaklarımızın altında tutalım dediler. Necm 246. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dosdoğru olanlar, onların üzerine haberci ayetler sürekli iner. Korkmayın, üzülmeyin. Size vaat edilen cennetle sevinin. Biz dünya hayatında ve ahirette sizin yol göstericileriniz, yardımcılarınız ve koruyucularınızız. Cennette kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olan, engin merhamet sahibinden bir ikram olarak sizin için nefislerinizin arzuladığı her şey var. Orada istediğiniz şeyler de sizin içindir. Ve Allah'a çağırıp, yakarıp, salihi işleyen ve ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır? Ve güzellikle çirkinlik, iyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel şeyle sal. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sımsıcak bir yakındır. Bu olgun davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak büyük bir pay sahibi olan kavuşturulur. Ve eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Şüphesiz ki O en iyi duyanın ve en çok bilenin ta kendisidir. Necm 247. Ve gece, gündüz, güneş ve ay onun alametlerinden, göstergelerindendir. Güneşe ve aya boyun eğip teslimiyet göstermeyin. Ve eğer sadece Allah'a kulluk yapıyorsanız, onları oluşturmuş olan Allah'a boyun eğip teslimiyet gösterin. Buna rağmen onlar eğer büyüklük taslarlarsa bilsinler ki, Rabbini iyi tanıyan kişiler her zaman onun için Allah'ı noksan sıfatlardan arındırırlar ve onlar hiç usanmazlar. Şüphesiz senin yeryüzünü boynu bükük görüp de bizim onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman onun titreşmesi ve kabarması da onun alametlerinden, göstergelerindendir. Şüphesiz ki ona hayat veren kesinlikle ölüleri de diriltir. Şüphesiz o her şeye gücü yetendir. Şüphesiz alametlerimiz, göstergelerimiz hakkında doğruluktan ayrılıp inkara sapan kimseler bize gizli kalmazlar. O halde ateşe atılacak olan kişi mi daha hayırlıdır, yoksa kıyamet günü güven içinde gelecek kişi mi? İstediğinizi yapın. Şüphesiz ki Allah yaptığınız şeyleri en iyi görendir. Necm 248. Şüphesiz öğüt, Kur'an kendilerine geldiğinde onu bilerek reddeden kimseler. Ve şüphesiz o öğüt, kitap, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapan, övülen, övgüye layık bulunan tarafından indirilmedir. Önünden ve ardından, hiçbir tarafından kendisine batılın gelmediği çok şerefli bir kitaptır. Senin için senden önceki elçilere söylenenden başka bir şey söylenmiyor. Şüphesiz senin Rabbin kesinlikle bağışlama sahibidir ve acı veren bir azabın sahibidir. Ve eğer biz o öğüdü, Kur'an'ı yabancı dilde bir okuma yapsaydık, elbette onlar ayetleri ayrıntılı olarak verilmeli değil miydi? Yabancı dil mi, Arapça mı diyeceklerdi? De ki, o iman eden kimseler için bir kılavuz ve bir şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir ağırlık vardır ve o öğüt, Kur'an, onlar üzerine bir körlüktür. Onlara çok uzak bir mekandan seslenilmektedir Ve andolsun ki biz Musa'ya kitabı vermiştik de onda anlaşmazlığa düşüldü. Eğer Rabbin tarafından geçmiş söz olmasaydı kesinlikle aralarında gerçekleştirilmişti. Ve şüphesiz onlar bundan, Kur'an'dan kesinlikle şüpheci bir yetersiz bilgi içindedirler. Necm 249. Her kim salihi işlerse artık kendi için yapmış olur. Kim de bir kötülük yaparsa artık kendi aleyhinedir. Ve senin Rabbin kullara hiç mi hiç haksızlık eden biri değildir. O saatin bilgisi sadece Allah'a bırakılır. Onun bilgisi dışında hiçbir meyve kabuğundan çıkmaz, hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz, düşük yapmaz. Ve Allah onlara benim ortaklarım nerede diye seslendiği gün onlar bizden hiçbir şahit olmadığını sana arz ederiz derler. Önceden tapmakta oldukları şeyler de kendilerinden uzaklaşıp kayboldu. Onlar kendileri için kaçacak bir yer olmadığını da iyice anladılar. İnsan hayır istemekten usanmaz. Kendisine bir kötülük dokununca da hemen üzgündür, ümitsizdir. Ve eğer kendisine dokunan sıkıntıdan sonra kendisine tarafımızdan bir rahmet tattırsak, hiç kuşkusuz bu benim hakkımdır ve kıyametin kopuş anının geleceğini sanmıyorum. Ve eğer Rabbime döndürülürsem onun katında hiç şüphesiz benim için en güzeli vardır der. Bu nedenle kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimselere yaptıklarını kesin bildireceğiz. Ve onlara kesinlikle kaba bir cezadan tattıracağız. Ve biz insana nimet verdiğimiz zaman o yüz çevirir, yan çizer. Kendisine bir kötülük dokunduğu zaman da geniş geniş dua sahibidir, yalvarır da yalvarır. De ki, hiç düşündünüz mü? Eğer Kur'an Allah katından olup da sonra siz bu gerçeği örtbas etmişseniz, kendisi uzak bir ayrılığın içinde bulunan kimseden daha sapık kim olabilir? Onun hak olduğu ortaya çıkıncaya kadar hem dış dünyada hem kendi bünyelerinde alametlerimizi, göstergelerimizi onlara göstereceğiz. Rabbinin şüphesiz her şeye tanık olmuş olması da yetmedi mi? Gözünüzü açın. Şüphesiz onlar Rablerine kavuşmaktan bir şüphe içindedirler. Gözünüzü açın. Şüphesiz Allah her şeyi kuşatandır. Şura Suresi Necm 250 Ha, Mim, Ayn, Sin, Kaf. En üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olan, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder. Göklerde ve yerde olan şeyler sadece O'nundur. O çok yücedir, çok büyüktür. Gökler üstlerinden neredeyse çatlayacaklar. Tüm güçler ise Rablerinin övgüsüyle birlikte noksan sıfatlardan arındırıyorlar ve yeryüzünde bulunan kimseler için bağışlanma diliyorlar. Gözünüzü açın. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ve onun aslarından yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar edinen kimseler, Allah onların üzerinde yaptıklarını kayda almaktadır. Ve sen onların üzerinde canlı cansız tüm varlıkları belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayan biri değilsin. İşte böylece biz kentlerin anasını ve onun kıyısındaki kişileri uyarasın ve kendisinde hiç şüphe olmayan toplanma günüyle uyarasın diye sana Arapça bir Kur'an vahyettik. Bir grup cennettedir, bir grup da cehennemdedir. Ve eğer Allah dileseydi kesinlikle onları bir tek önderli toplum yapardı. Fakat O, dileyeni rahmetinin içine girdirir. Şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar da kendileri için bir koruyucu, yol gösterici, yakın ve bir yardımcı olmayanlardır. Yoksa onun astlarından bir takım yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar mı kabulleniyorlar? İşte Allah, yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakının ta kendisidir. Ve O ölüleri diriltir ve O her şeye gücü yetendir. İşte O göklerin ve yerin yoktan yaratıcısıdır, parçalayıcısıdır. O sizin için kendinizden eşler ve hayvanlardan çiftler yaratmıştır. O sizi bu düzenin içerisinde türetip üretiyor. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. Ve O en iyi işitendir, en iyi görendir. Göklerin ve yeryüzünün kilitleri yalnızca O'nundur. O, dilediği kimse için rızkı genişletir ve ayarlar. Şüphesiz ki O, her şeyi en iyi bilendir. Allah, dinden Nuh'a yükümlülük olarak ulaştırdığı şeyi, sana vahyettiğimizi İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya yükümlülük olarak ulaştırdığımız şeyi yaşam yolu yaptı. Dini hayata geçirin, ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin. Senin kendilerini davet ettiğin şey ortak koşan kimselere ağır geldi. Allah dilediğini kendine seçer ve kalpten yöneleni de o davet edilene kılavuzlar. Ve onlar ancak kendilerine bilgi geldikten sonra aralarındaki taşkınlık yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer Rabbin tarafından adı konmuş bir süre sonuna kadar sözü geçmemiş olsaydı, aralarında kesinlikle gerçekleştirilirdi. Ve şüphesiz kendilerinden sonra kitaba varis kılınan kişiler, Kur'an'dan kesinlikle kararsızlığa götüren bir kuşku içindedirler. İşte bunun için sen davet et ve sana emredildiği gibi dost doğru ol. Onların boş, iğreti arzularına uyma ve de ki, ben Allah'ın kitaptan indirdiğine inandım ve ben aranızda adaleti gerçekleştirme göreviyle emrolundum. Allah bizim Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız yalnızca bize, sizin yaptıklarınız da yalnızca size aittir. Sizinle bizim aramızda hiçbir delile yer yoktur. Allah bizi bir araya toplayacaktır. Dönüş de yalnız O'nadır. Ve hakkında ihtilafa düştüğünüz herhangi bir şey, artık O'nun hükmü Allah'a aittir. İşte bu, benim Rabbim Allah'tır. Ben yalnız O'na işin sonucunu havale ettim ve ben yalnız O'na yöneliyorum. Necm 251. Ve kendisine karşılık verildikten sonra Allah hakkında tartışanlar, onların kanıtları Rableri katında iptal edilmiştir. Ve onların üzerinde bir gazap vardır. Çetin azap da onlar içindir. Allah bu kitabı ve teraziyi, ölçüyü hakla indiren zattır. Ve sana ne bildirir ki belki de o kıyametin kopuş zamanı çok yakındır. Ona inanmayan kimseler kıyametin çabuk gelmesini istiyorlar. İnananlar ise ondan korkuyla titrerler ve onun gerçek olduğunu bilirler. İyi bilin ki kıyametin kopuş zamanı hakkında tartışanlar kesinlikle geri dönüşü olmayan bir sapıklık içindedirler. Allah kullarına çok armağan verendir. Dilediğini dileyeni rızıklandırır. Ve O her şeye gücü yetendir. En üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. Her kim ahiret ekinini isterse, biz onun ekininde onun için arttırırız. Ve her kim dünya tarlasını isterse, ona da ondan veririz. Ve onun için ahirette hiçbir nasip yoktur. Necm 252. Yoksa onların Allah'ın dinde izin vermediği şeyi kendileri için meşru kılmış ortakları mı vardır? Eğer fasl sözü olmasaydı aralarında kesinlikle işleri bitirilmişti. ve şüphesiz şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar, kendileri için acı bir azap olanlardır. Kendilerine vaki olduğunda kazandıkları şeylerden dolayı şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan o kimselerin ürktüklerini görürsün. İman etmiş, düzeltmeye yönelik işleri yapmış kimseler de cennetlerin bahçelerindedirler. Rablerinin yanında onlar için istedikleri şeyler vardır. İşte bu, büyük armağanın ta kendisidir. İşte bu, Allah'ın iman eden, düzeltmeye yönelik işler yapan kullarına müjdelediği şeydir. De ki, ben bu tebliğime karşı sizden yakınlıkta, sevgiden de başka hiçbir ücret istemiyorum. Ve her kim bir iyilik, güzellik yaparsa, biz onun için onda iyiliği, güzelliği arttırırız. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, karşılığını verendir. Ya da onlar Allah'a karşı yalan uydurdu mu diyorlar. İşte eğer Allah dilerse senin de kalbini mühürler, batılı yok eder ve sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Şüphesiz ki o göğüslerde bulunan şeyleri çok iyi bilendir. Necm 253. Ve o kullarının tövbesini kabul eder, kötülüklerden affeder ve sizin işlemekte olduğunuz şeyleri bilir. Ve o iman etmiş ve düzeltmeye yönelik işler yapanlara karşılık verir ve onlara armağanlarından daha fazlasını verir. Kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerse şiddetli bir azap onlar içindir. Ve eğer Allah rızkı kullarına yaysaydı, döşeseydi, bol bol verseydi, kesinlikle yeryüzünde azgınlık ederlerdi. Velakin Allah, dilediğini belli bir ölçüye göre indiriyor. Şüphesiz ki O, kullarından en çok haberi olandır, en iyi görendir. Ve O, insanlar ümitlerini kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayandır. Ve O, övülmeye layık olandır. Yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakındır. Ve göklerin, yeryüzünün oluşturulması ve göklerde ve yerde her dabbehten, canlıdan türetip yayması, O'nun alametlerinden, göstergelerindendir. Ve O, dilediği zaman onların hepsini toplamaya gücü yetendir. Ve size musibetten isabet eden şeyler, işte kendi ellerinizle kazandıklarınız yüzündendir. O da çoğunu affediyor. Ve siz, yeryüzünde aciz bırakıcılar değilsiniz. Ve sizin Allah'ın aslarından bir yakınınız yoktur, yardımcınız da yoktur. Denizde dağlar gibi akıp gidenler de onun alametlerinden, göstergelerindendir. Eğer o dilerse rüzgarı durdurur da giden gemiler denizin sırtında duruverirler. Şüphesiz bunda tüm çok sabreden ve kendisine verilen nimetlerin karşılığını çok çok ödeyen kimseler için nice alametler, göstergeler vardır. Yahut Allah onların kazandıkları şeyler sebebiyle o gemileri değişime, yıkıma uğratır. Birçoğunu da bağışlar. Ve ayetlerimiz, alametlerimiz, göstergelerimiz hakkında mücadele edenler kendileri için kaçacak bir yer olmadığını bilirler. İşte verilen herhangi bir şey basit dünya hayatının kazanımıdır. Sadece dünya hayatının geçici bir menfaatidir. Allah katında bulunanlar, nimetler, ödüllerse iman etmiş ve sadece Rablerine işin sonucunu havale eden kimseler için günahın büyüklerinden ve hayasızlıktan kaçınan ve öfkelendikleri zaman bağışlayan kimseler için Rablerinin çağrısına cevap veren, salatı ikame eden, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olan, toplumu aydınlatan kurumları oluşturan, ayakta tutan, işleri de kendi aralarında şura, işin en iyi yanını ortaklaşa bulup ortaya çıkarma olan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcarlar, başta yakınları olmak üzere, başkalarının nafakalarını temin eden kimseler için, ve kendilerine bir haksızlık ve saldırı isabet ettiği zaman birbirleriyle yardımlaşan, intikam alan kimseler için daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Necm 254. Ve bir kötülüğün cezası onun gibi bir kötülüktür. Ama kim affeder ve düzeltirse artık onun ücreti Allah'a aittir. Şüphesiz ki o, şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanları sevmez. Kim de haksızlığa uğradıktan sonra hakkını alırsa, işte onların aleyhine bir yol yoktur. Yol ancak insanlara haksızlık eden ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık eden kimseler aleyhinedir. İşte onlar kendileri için acı bir azap olanlardır. Her kim de sabreder ve kusuru bağışlarsa şüphesiz işte bu kesinlikle işlerin azmindendir. Ve Allah her kimi saptırırsa artık bundan sonra onun için hiçbir yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakın yoktur. Ve sen azabı gördüklerinde şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanların geri dönüşlerine bir yol var mıdır dediklerini görürsün. Ve sen onları aşağılıktan dolayı başları öne eğilmiş, göz ucuyla gizli gizli etrafa bakarlarken ateşe sunulduklarını göreceksin. İman etmiş kimseler de şüphesiz zarara uğrayanlar, kendilerini ve ailelerini, yakınlarını kıyamet günü zarara uğratmış olan kimselerdir dediler. Gözünüzü açın. Şüphesiz şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar devamlı bir azap içerisindedirler. Onlar için Allah'ın aslarından kendilerine yardım edecek hiçbir yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakın yoktur. Allah kimi de saptırırsa artık onun için herhangi bir yol yoktur. Allah'tan kendileri için dönüş yeri olmayan, geri çevrilemeyecek gün gelmeden önce Rabbinizin çağrılarına karşılık veriniz. O gün sizin için sığınacak bir yer yoktur. Sizin için tanımayacak hale getirmek, tanınmamak da yoktur. Buna rağmen eğer onlar yüz çevirirlerse bilsinler ki, biz seni onların üzerine bir bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece tebliğdir. Ve biz şüphesiz insana tarafımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevindi. Eğer elleriyle yaptıkları yüzünden kendilerine bir kötülük isabet ederse de, o zaman görürsün ki şüphesiz o insan çok nankördür. Necm 255. Göklerin ve yeryüzünün hükümranlığı yalnız Allah'ındır. O dilediğini oluşturur, dilediğine kız çocuk bahşeder, dilediğine de erkek çocuk bahşeder. Yahut Allah onları erkek ve kız olmak üzere eşleştirir. Dilediğini de kısır yapar. Şüphesiz o en iyi bilendir, çok güçlü olandır. Ve bir beşer için bir vahiy ile veya perde arkasından yahut bir elçi gönderip de izniyle, bilgisiyle dilediğini vahyetmesi dışında Allah'ın kendisine söz söylemesi olmaz. Şüphesiz o çok yüce ve yücelticidir. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. İşte böylece biz sana da kendi emrimizden, kendi işimizden olan ruhu, Kur'an'ı vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle kılavuzladığımız bir nur, ışık yaptık. Hiç kuşkusuz sen de dosdoğru bir yola, göklerde ve yerde bulunanlar kendisi için olan Allah'ın yoluna kılavuzluk etmektesin. Gözünüzü açın. Bütün işler yalnız Allah'a döner.